se așterne pretutindeni stratul proaspăt de omăt. Pe la case s-au pornit copii, astăzi iarăși e Crăciun. Peste tot, peste tot veselie, veselie, prăjituri și cozonaci. Pe la geamuri fețe zâmbitoare, astăzi iarăși e Crăciun. Ne bucurăm că El s-a născut ca să ne dea dar pace să și în inimea să toarnă dragostea. Strada e plin, este plin de colinde, de colinde, iar în ieslei înfășat este pruncul, Salvatorul nostru, veșnic fiu de împărat. Ne bucurăm că El s-a născut ca să ne dea dar pace să și în inimea să toarnă dragostea. Strada e plin, este plin de colinde, de colinde, iar în ieslei înfășat este pruncul, Salvatorul nostru, veșnic fiu de împărat. Se aștept, se aștept pretutindeni, pretutindeni, stratul proaspăt de omăt, de omăt. Pe la case se aștept, se aștept pretutindeni, pretutindeni, stratul proaspăt de omăt, de omăt. Pe la case s-au pornit copii, astăzi iarăși e Crăciun. Astăzi iarăși e Crăciun. Astăzi iarăși e Crăciun.